nadakuan ng ngiti. Kumapit ka kaya sa akin nang ikaw ay maitangay sa kalayaan ng ligaya. Tayo na, tayo na, kay magtiwala sa pagkat na yung gabi ako ang mahiwaga. LSU. LSU. LSU.